salabil imani ci rek gam min salabil imani ci rek gam ay limu ci nam nasihi ak nangom ak noccem nangu moy nocci indal mawti fa fatu ga fal yusallina julli rak'atayn ñaar rak'a baynal maghrib digant timis wal hisha ak ge wa yaqra tana jang fi kul rak'atin ci bepp rak'a fatihatul kitabi fatihay tere bi maratan wen yoon wa inna anzalnahu ak inna anzalnahu maratan wen yoon wal ikhlas ak ikhlas subha marrat juroom yar yoon wal muhawwidatayn ak ñaari khul ahansi maratan ben yoon thumma iza sallama top ndiyum salmalna yaqul dana wax talaasa marrat ñet yoon ni allahumma yaw bur bi inni anaka man astawdi'uka dana la denk diini sama diine fahfadhu yal nang ko wattu halle ci man fi hayati ci sama dundu wa hinda wafati ak fa sama faatu wa ba'da mamati ak gannaaw sama faatu mu ne ko bëgg yalla musal la ci rekki gëm manam dem bay faatu far ñak sa gëm ku ci bëgg mucc na julli ñaari rakka digënté timis ak ge rakka bu ne mu jang ci faatiha ben yoon inna anzalnahu ben yoon l'ikhlas mi qul huwa allah ahad nak juroom yaar yoon mom fala xek nasi lu ci nek ben yoon bu salma leen mu wax ñaan gi yett yoon moy allahumma inni astawdi'uka dini fahfadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati way sun borom ma ngi lay denk sama diine sama gem sama diine yalla nang mako sambal ci sama dundu yalla nang mako sambal ci sama dundu ak jamane yamay faatu ak ganaw bu ma faato wa aktaru ma gën jaabari la nga xamne yun saxu def na noccé bi ci mom al iman gem ko min al habdi ci jamba arbahatu ashiya'a yent yef la tarku shukr baye sant halal islam ci l'islam wa tarku al khawfi ak baye ragal hala dhahabil islam ci demug l'islam ja wa zulmu ahli al islam ak togn non l'islam wa zulmu ahli al islam ak togn non l'islam wa huququl walidayni ak dok ñaari wajur li upp ci li tax nit ki ñak ak gëmum bu démé bay faatu té lolu moy rek gëm ñena yent yef la ba ci ñëk moy baña sant yalla ci xéewal giim la xéewale l'islam ñaaral ba moy baña ragal ñak sa l'islam joju manam dal nagu rek rafet ndort ci ne mom jeexna bi nga xasi am l'islam doko ñakati moko dedet da ngay tiit ci ñak ko di ñaan ak baril say jaamu yalla ndax yalla soxalal lako waye bo amut ragal ci dang ko ñakam deed am doko ñak rek japp ni doko ñak rek lolou meuna tax nga ñak ko batay ñettel bu moy di togn wal islam togn mom baxut day moy to togn wal islam ku bokul ci wal islam sax apna togn rawanti na ku bok ci wal islam diko ñentel nak moy ñaka top su ñaari wajur waaw ñaka top ñaari wajur dana waral rekki gem wa fi al hadith nak na ci hadith manup tuliya ko xamna tof nako bi shay ci dara min hadhihi al banati ci lay doomi jigen fa asanati murafatal ilayhi na jëm ci ñoom kun na kon ñu nek ci tran distura la ho ñe ko min naari ci sawara mune hadith ba neena ku yalla denk ay doomi jigen nga top to leen bu baakha baax yalla fayela musul la ci sawara xam nga ñoom leen da jur diko sul ak yu meddi deme nonu ci bi l'islam ñewugut lool nak motax yonenti bi denkan na batay ku am dom bu jigen nga fonku ko te topato ko wa fihi nak na ci hadith ay doon batay mu ne man kanat ku nek la hodi ko ñeel salasu banati ñetti dom yu jigen fa anfaqati mu dundule alayhin ci ñom wa adabahunna te mu yaralen aw jaba kon saxalul allah yalla la ho ñeel ko aljannatu aljana illa an ya'mal ndare bu dafa jëf xamalan jëf la yukhfaru jeddef ko jegle fa innahu nak mom yukhfaru def nako jegal la ho ñal ko ma ha tawbati and ak tubga wa kullu zambil bepp bakkar rek fa innahu nak mom la yukhlidu du delal sahibahu boromum fi nar ci sawara illa in kan dara dem nek na min kufrin di ak kefer aw bidhat wala bida wa amma man dal ka nga xamne zalama togn al ibada jamnya fa innahu nak tognum goge yoyu bi dana waral annara safara walakin waye la yukhlidu du belal fiha ci sawara man nay walakin way la yakhludu du del mom ki togn jam ñi bu ci bofum du del fiha ci sawara idha nadima nim reccuna wa tabati mutub ilallahi jëm ci yalla te wa idha radiya dem gërem na allah yalla khalil habdi walis jam bi arda mu gërem lo khusama'u khusama'ahu arda mu gërem lo khusama'ahu way xulum ña han walis ko yawmal qiyamati ci bes bench ne batay hadis ba neena ku yalla denk ñet doom yu jigen ka taxaw ci dundal len ak yar len yarub islam yalla dal lay duggal aljana yalla moy warlu duggal aljana lumay nak nga jëf jo xamne mom day waral dem sawara te lolou mel moy lu melni kefer wala beti ku weddi diki murtad koku mom faaw dana tup lola ndax mbolim xéti bakkar yépp yépp des nako jéglé ci tuup ak ci lul tuup ay yalla mëna jék jék jéglé ko mëna bayyi ba jamba tuup mu door ko jéggal mbolim xéti bakkar yépp bam dess bokalel yalla mom ak kéfer la faaw tuup ga rek wol beti ko wétal ko génn ci kéfer ko dong moy tax yalla balé ko ton jaam yalla yéne néna mëna taxa dem sawara waye du tax nak koka sax ci sawara wu di wé ak itam sax bu fekké né jaam bi yalla da ko gërëm da koy fayal mbolim ak yam amé lol moromi jaamam waaw manam jaam bu yalla gërëm bu fekké amé lu ñuy ak moromi jaamam itam suñu borom da koy fayal ak yépp xaral xoli ñum amé lon ak su bis pencé kamaru yen niki net lefi han anas jeli ci anas radiyallahu anhu qala muné baynama ana ba nga xamé ni man inda rasulillahi fa yonent bi yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jalisun aji tok la data yow min jëmi ben bis idra aituhu am til lumay ma gis ko yadhaku mire hatta badat ba feñ tanayahu ay bañam tanaya dañ ko firé ay bañ non rek bayyi waye ñaaram ñaari bañ yi nga xamne ñoo sekk ñaari bañ kaw yi xam nga budé ci kaw day am ñaari bañ yo xamne yu fess lay doon di ragniku am ñaar ñakar lo mom ci suuf légui bañ yoy nak benn bu nek manam ñaari bañ yoy nak xam nga kenn ku nek amna bu sus ci mom dox digënté mak sel ba waaw bañ bi nga xamne mo dox digënté ñaari bañ mak yak sel bi ci wet gu ne lolou lañu tuddi as-siniyatan ci kaw ak ci suuf mi ko jam xon nak muy at-tanaya wa qalat wa khumar khumar ne ma adhakaka lan mo la relo ya rasulullah ya yonentou yalla bi abi mang lay jot ci sama bay anta yow wa ummi ak sama ndey qala mu ne ko rajulani ñaari way mi ummati ci sama xed wi jataya suk nañu ñom ñaar suk ak seeni wo manam bayna yaday rabbil hizzati ci digante ñaari loxoy borom tedd nga la hazza tedd na wajalate mu mag fa qalat wa ahaduhuma kan ci ñom ñaar ne ya rabbi yow sama borom qul jappal li ñeel ma madlamati sama toñangi gi min akhi ci sama mbokk mi fa qalat wa allah yalla la ho ñeel ko de ko aati joxal ahaka sama mbokk mi madlamataho toñangem gi qala mun ya rabbi wa sama borom lam yafqa disatut min hasanati ci sama yiw shay'un dara qala wa allah yalla li talibi ñal aji sakku ji ne ko kayfa tasnahu naka ngay def li jëm ci mom lam yafqa disatut min hasanati ci ay yiwum shay'un dara qala mun ko ya rabbi wa sama borom li yahmil nayanu min awzari ci sama bakar hani walisma mune jele nañ ci anas mune dama togon fi yonente bi ben bis mu jekki di re Omar ne ko waw lay relo yow ku bax ki mune ko xana amna ñaari way ci sama xéet yo xamni bu ëllëgé dañuy sukk ci kanam yalla kenn ki ne yalla ki dama togn dama jox sama aq ji su borom ne ki togn wax na deug way jox ko aqam ji mune ko waye man desetuma wenn yi wu makoy jox manam bu wajine su borom wajina ma fay sama ak ji wajine ah man de sama lu bax mom jeexna tak su borom ni waw yow mi fayu kula jox sa ak noy def daga mu amud yu bum la jox yom yep jeexna noy def mané ko sa borom na ma gadul ci sa bakari bu ma yandule sa bakari rek mu melni joxna ma wuyu yonent bi netle ba ak si fofu nak fa fadat te sotiku hayna rasulillah ñaari bëtt yonent bi yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suma qal top mu ne inna dhalika alyawma naka bobu le bis yawmun abis la hawayun bi aji mag yahtaj dana aji wa annas nit ñi ila an tuhmala jëm ci budé fiyenu han walis ñom awzaruhum seeni bakkar yonent bi netle ba ak si fofu da jek jek bari ñu sotiku ay rongoñ ndax bari yoy mande mu ne cey bis boobe day metti na lol te tis ndax ni day dama dem ba ku ko mëntu jox yiw itam boko mëne gadul bakaram rek mu doy ko mu sant anam ko amel kenn ak te mëno ko joxaw yiw itam boko mëne gadul ci bakar yamu gadu rek mu sant wala yonent bi xamni kon bis ba tang na metti na tax mu dal di joy fa qalat wa allah yalla li talibu ñal aji sakku ji ak ni ko irfa yekatin ra'saka sa bop fa am surte nga xol al jinana ajana ya farafaha mu yekati ra'sahu bop fa qala mun ya rabbi ya sama borom aradana jis mada'ina ay dekk min fiddatin ci khalis murtafihatin bi aji yekati ko boko defé murtafihatin boko defé murtafihatan yi aji yekati ko mu del ci mada'ina ay dekk wa qusuran ak ay palé min dhahabin ci wurus mukalla latan yu duñ pégé boko delo ci qusuran di lu ci wurus lu lu sama xal top mu wax ni waw li ay nabiin ana ban yonent la ñeel hasihi yile keur aw li ay siddiqin wala ana ban deugala kon la ñeel hasihi yile keur aw li ay shahidin wala ban aji de ci jihar la ñeel hasihi yile keur qala sun borom ne ko rek li man ñeel kep ko xamne ata joxena asama na jegga qala mu ne ko ya rabbi yo sama borom man yamliku ana koy mom tamana hasin jek qala muneko anta yow tamliku da nga mom tamana hasin jek qala muneko ma huwa ana lu mom qala muneko afuka sakbal an akhika wal sa mbok mi le qala mu daldi ne ya rabbi yo sama borom inni naka man qad khawtu jegal na muy balna an huwalis ko qala wax mom yalla hazatet na wajalte mu mag ne ko xofu jappal bi yedi akhika ci loxol sa mbok mi fadkhulata ngin bok dug al jannata aljana suma xala top dal di wax rasulullah yonentou yalla bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ittaqo na ngeen ragal allah yalla wa aslihu ta ngeen defar taatu baynikum jëm seen digante manam dal li nek seen digante fa inna allah naka yalla yuslihu dana defare baynal mu'minina digante way gem ni fa fil islah ci defar ga baynan nas digante nit ñi wal khafi ak bal han humulis nit ñi ñur jaale def yaakaare khafullah jegalul yalla manam bi nga xamé né ki ñu togn da dogu rek ci kiko togn fay ko don ci sax da koy gadul ci ay bakaram itam baxna sun borom da né ki ñu togn waaw téga téen téenal xol ci ko bu dal téen gis ay kër yu rafet rafet ci aljina yo xamni dal ay dëkk ak ay palais yo xamni dal ñing ko liggé wuru sa xaaliss yo xamni dal yëm na ko lool lool bu dal né waaw man lima seen mom ku ko wara mom bay xana jaamu yalla bu magga magga mag re moko wara mom xana ab yonante moko wara mom ba ku de ci jihar ba ko xam dafa nekkon siddiq daraja ju mag joju nga xamne moy daraja siddiq ab deug la kon melni li abou bakkar amé won daraja abou bakkar xana ku melni mo wara mom bakkar yi way di laajte waxam waw ku wara mom ci ñi sun borom ne ko ah xana ku joxe seen jeeg rek day jaay dong de mu ne ko ah li de xana kene amul jeegam ana ko am jeegam sun borom ne ko yow mi kay am nga jeegam mu ne ko li jeeg gi mu ne ko xala nga bal sa mbokk mi rek mu ne ah kon bal nako bim ne bal nako sun borom ne ko jappal ci loxol sa mbokk mi ngeen bokk dem aljana bu yeen ñaan ñep dem leen aljana yonante bi net le lol nak mu ne na ngeen ragal yalla tay defar seen digeunte dara bañ ca sik ndax yalla dafa bëgg julit ñi defaro te sax defar digeunte nit ñi ak bay leen top dara day tax yalla jéggal la bal la te gërem la boole ja qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man kana ku nek fi baytihi ci ab neegam yatimun ab jirim rahimahu kun yaram ko allah yalla wa aanahu wa timu dimbele ko wal baytu neba allasi ba nga xamni fihi nak na ci mom al banatu ay doomi jigen yun silu day wacce allah yalla alayhi ci mom kul laylatin ci gep guddi isnatay hashrata fuk ak ñaar rahmatan ci yermande mo yonenti bi neena ak kër wala nekk bu ci ab jirim nekké rek faaw yalla yeeram borom kër ga dimbali koy tam bu baaxa baax ndax jirim bobé mu yor diko topato batay neena gep kër go xamné ba bép né bo xamné ay doomu jigen nga fa ay xalé yu jigen nga fa sun borom day wacce ci kër gogé bis bu nekk fukki yermande ak yaar faslu li ab dogla fi zikrima ci tud la nga xamne yal khadana tase ak mom al mu'minu aji gem ja inda qabli ruhihi fa nga ruham nga day bëgg wax li nga xamne julit bi bude faatu bañ nga ruham lol lay gis lol lay tasel wa fi bushral ka'ib nek na ci bushral ka'ib lil imami as-suyuti ñal al imami suyuti ma lo xamne lafzuhu batam bu modi أخرج جننا أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم أكل اليوم عن البراء بن حازب جلتي براء بن حازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وخونني إن الحبد نك جامب المؤمن بأجكم إذا كان دم نكنا في انقطاح أبدوه من الدنيا أدونا wa iqbal akuk deugmal ila al akhirati jam al akhirah nazarat wacc alayhi ci mom malaikatun ay malaka bi yadul wujuhi ñu doy wex ay kanam ka anna wujuhahum danaka seeni kanam shumusun ay jant la wa mahum ta anna ñom akfanul ay cangay min akfanil jannati yu bokk ci cangay aljana yu bokk ci cangay aljana wa hanutul akukat min hanutil jannati ku bokk ci gettu aljana fayaj li sonta ñu tok min hu ci mom madal basari dayop gis suma ye jiw top dana dik malakul mawti malakam deema fayaj li su tamit tok hindara si fa bopam ba fa yaqul tamit wax ne ya ayyatuha nafsu yow bakkan bi at tayyibatu bi aji tay ukhruji gennal ila maghfiratin dem ci njegal min allah gu tuke ci yalla waridwan angaram fatakhruju tamit genn mom ruga watasilu tamuy yol way tamuy melni lu sotiko min nafsihi bayiko ci jëmum ja kama yakhruju niki genn rek al qatru tawba min samaa'i bayiko ci asaman wa in kuntum ak donte nekkon ngeen tarawna di gis ghayru zalika ludul lolé mune wax na ni yonente bi neena ki gëm yalla bu tollo ci di genn aduna jëm al akhirah te am ay malaaka yu wacc yu rafeti kanam yu xtal rafeti kanam lol seeni kanam melni ay jant dañu wacc andali nak ay cangay yu bok ci cangay aljana ak gettu gu bok ci gettu aljana su ko defé ñu tok nak dandu ko lu tolne xolub gis lu tolne sori wayu ak gis dañ koy tok tan dandu ko fe ñom malaka yoyu bayiko ca sun borom di andi cangay aljana yek gettu gi ko rehe malakam demi nak moy ñew mom top fa bop waaji manam ki gëm yalla koku le daldi daldi ko ne yow bakkan bu tey bi yow rogu sel gi gennal ci yaram wi dem ci jéggalu yalla ak ngeeramam su ba rogu daldi genn gu jappandi melni rek waame wone sotet fi saasay saasa non la rogu genné ci jappandi lol donte sax neena da ngeen di gis manna wote ak lola tuté rek non dong lay jappandé alla ngeen di gis ci seen gis ci su beut man na mum ruy ay jafé jafé ñoy way neena ni dong lay jappalé bu dé jam bu baax bu yalla gëram fa ya'khudhuha tam koy jël mom malaakam demi fa iza akhadha dem jël na roog rek lam yadahuha duñ ko bayyi tarfata hayni lu tol ni xefu beut fi yadihi ci loxom hatta ya'khudhuha bu dañ ko jël fa yajhaluha tan koy def fi tilkal akfani ci yoyele cangay wa fi dalikal hanuti ak ci gogale gat wa yakhruju tay genni min ha tuke ci mom rihul miski xet gu melni xet misk fa yashadun tan yek biha ak ro woge la biha ak bakkan bobe ila sama jam asama neena suma lakam demi toge fi bobbi nak ba roogi genn gu yomb gogu malaka ye togon fe di dand te yore cangayaat lat ko lañ ja ñuy daldi fa rooga ci loxol malakul moti da koy ëmb ci canga yooyu ak gëtt googee. Su ko defee gëtt ka ci xeeñ, xel ka ci xeeñ day neex lool lool. Ñu daal di yéeg ak moom yóbbu ko asamaan. Ñoom laa koy daal di yéeg ak rooga yóbbu ko asamaan. Qaala wax annabi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walaa yamur yoona duñu romb ilaa mala in jëm ci am mbooloo minal malaayika ci malaayika yi minal malaayika illaa wa qaaloo na rek ñu wax ne ma haada ruuhu lan mooy gileruu gan mooy gileruu ak tayibu gi aji tey fa yaquluuna nañu wax ñoom malaayika yi ne haada lii day ruuhu fulaanin ruuhu diw la it ñi fulaanin may doomi diw bi ahsani asmaaihi jaare ko ci gën jaa rafetitoom allasi turwa nga xam ne kaanu nekkoon nañu yu sàmmoonaxoo di ko ko tudde fi dunia ci àdduna xataa yantaxoo ba ñu egg bihaa ak bakkan ba wala xataa yantaxoo ba ñu egg bihi ak ruuga ila samaay jëm ci asamaan sa àdduna si gën a jege àdduna fa yastaftixoo na tañ ñi ubbilu laxoo ñel ko fa yuftaxoo tudee fi ubbi laxum ñel leen fa yu shayyixoo te koy gunge min kulli samaan ci sépp asamaan mu qarrabuuhaa malaakaam yañ jegeñal yàlla ila samaay ba ci asamaan sa allati sa nga xam ne tali dana topp soosee ila samaay ba ci asamaan sa allati sa nga xam ne taliha dana topp soosee xataa yan taxoo ba ñu egg bi ak moom ila samaay jëm ci asamaan sa as saabixat say ak juróom-ñaareel fa yu naa di tey woote mu naa din aji woote min xibalillahi tukkee ci wàllu yàlla taxalaa kawe na ñu ukkutu boo bindi leen kitaaba xab di téere sama jaam bi fi iliyina ci iliyina waru duuxu te ngeen delloo ko il ard jëm ci suuf qaala taala sun borom nee na min haa ci suuf xalaqnaakum lan leen binde lan leen sàkke wa fi haa te ci suuf nuidukum lan leen di delloo wa min haa te ci suuf nuxrijukum lan leen di génne taaratan aw yoon uxra weneen waaw yonente bi nee na malaaka yermande yooyee bu ñu fabee ruuxu ku gëm yàlla ki ëmb ko ci càngaay yu àjjana yooyee ak lat ko lañ joojee dañu daal di yëg ak moom jëm asamaan. Su ko defee nag bu ñu rombee am mool am mbooloo ci malaaka yi mbooloo may romb ñooy laajt naa waaw giruugu sell ku ruuxu kum doon waay giruugu sell ruuxu kan la waay ñoom ñi yorru gi daal di ne ah kii day ruuxu diw mi doomi diw la daal jaar ci turam wa nga xam ne moo gën a rafet ci turuñ ko daan wooyee ci àdduna daal di jaar ci tur wa gën a rafet ci tur bañ ko daan wooye ci àdduna moom ku gëm yàlla koogee. Su ko defee ñu yéeg ak moom nag ba àgg ci asamaan su njëkk si mooy asamaan si gën a jege àdduna daal di sàkku ñu ubbil leen malaaka yi xam nga yoroo gi lañ yor bëgg a yéeg ak moom dañuy sàkku ñu ubbil leen bu àggee ci asamaan su njëkk si. Su ko defee ñu ubbil leen su ko defee malaaka yu baax ya nekkoon foofee dañuy ànd ñoom di gunge waale roog yi gunge leen ñoom ñi ko yor ba ci asamaan su ci sës ñu doora wàññiko noonu la ñuy jàppoo asamaan suñ toll rek ña fa toll ci ay malaaka yu jege yàlla ànd ñoom di gunge roogu sell googee ba ci asamaan juróom-ñaareel. Foofee nag bu ñu àggee ci asamaan juróom-ñaareel la suñu borom di joxe ndigal ne yóbbu leen jëfam ju baax ji bind ko ci xilliyina xilliyina fa la ñuy mooy carne bu mag baag mag ba nga xam ne ca la ñuy booleem booleem jëf ñu baax ñi ci jaami yàlla yi kon yóbbu leen téeréb jëfam ñu def ko foofa ba noppi nag ngeen delloo roogi ca suuf mooy ngeen delloo ko ca suuf ndax dañoo war a laaj jëmm ji ca bàmmeel ba suñ borom nag moo wax ne ci suuf laa leen sàkke bu ngeen faatoo ci laa leen di delloo ma leen dekkal ci suuf laa leen di génneewaat fa yaruddoo na te ñuy delloo ruuxaxoo ruuxam nga ilaa jasadihi jëm ci yaramam wa fa yatiihi te koy dikkal malakaani ñaari malaaka mahibaani ñu di ñu ragal mooy ñu ragal maanaam ñaari malaaka yu raglu yoo xam ne seen mbokki malaayka yi sax dañ leen ragal ni ko daan dégg naka jekk fa yujlisaanihi tañ koy dij fa yaquulaani te ñuy wax laxoo ñeel ko naa ko man rabbu ko ana koy sa borom fa yaquulu te muy wax ne rabbi sama borom day allahu mooy yàlla fa yaquulaani te ñuy wax laxoo ñeel ko ne ko maa diinu ka luy sa diine fa yaquulu te muy wax ne diini sama diine alislaamu moo di lislaam alislaamu mooy lislaam fa yaquulaan te ñuy wax laxoo ñeel ko ne ko maa taquulu ana loo wax nag fi haada rajuli ci jilewaay allasi ji nga xam ne buxi sa yónnee foon na ko fii gum ci yéen fa yaquul dana wax ni xuwa moom rasulullahi yonente bi yàlla صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنت نيوخ له نيوخ ما عملك ليس جف قال من قرأت جانغونا كتاب الله تيرب يالله بي وآمنت تما غم بيه جموم وصدقت تما دقل بيه جموم وعنينا بسن دروم ني دلو لنروغي جسوف ملاكي نيوان نيكو اندوات روغي دلو كي يرم وا نجي ملاكي من كو لاج سكو دفع ياري ملاكي يوغو تالي نيو ديت جم جي بمو توب dal koy laaj dañ koy laaj nak mo dañ koy wax ne ko waw kuy sa borom ko defé nagam ku gëm yalla la mu dal ne yalla day moy sama borom ñu ne ko diina jo nekkon ne man day diina l'islam la doon jamo yalla ñu ne ko waw lo wax ci ki nga xamni mom la yalla yoni won ci yeen te moy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu ne mom day gëmon na ni ndawul yalla gëm na ni yalla ko yoni lool la jappon diko top ngir yalla ñu ne ko waaw loolu ñëf mu ne ah xana jang alquran jim andi gëm ne yalla ko wax da doon ko jëfé kem sama katan su baba nak fa yunaadi dana wote arabu burba mi ne sama tuké ci asaman ni an ey sadaqa deugal na abdi sama jambi fa fashu na ngeen dal ta yalla ho ñel ko firashan ablal tay min al jannati bu tuké aljana wa albisuhu ta ngeen solol ko libasan ay yere min al jannati bay ko ci aljana waftaho ta ngeen ubbi la ho ñal ko babul abunt min al jannati ci aljana fa yati te koy dikkel rihuha ngelawal aljana muy xatuk aljana warti buha aku geetam kama nga ne fa yati te koy dikkel rihuha ngelawal aljana warti buha ak geetam ga wayuf saho te def yaatal la ho ñal ko fi qabrihi ci bamelam madal basari dayob gis ay limu ci namu basari hi dayob gisam ba way asih te koy dikal rajulun way hasanul wajhi ju aj rafet kanam wa hasanul siyabi te aj rafet ay yere tayyibur ri te aj tay xet fa yaqul dana wax ne ko basharaka begal na la rabbuka sa borom bi hadha li yawmuka moy sa bisba allasi ba nga xamne kunta nekkon nga tuhadu defilako dik fa yaqul dana wax la ho ñal ko ne ko man anta anako yow yarhamuka yalla la dole yaram allah yalla man kat ma raaytu musma jis fi dunya ci aduna ahsana ku gëna rafet min ko ci yow wacc han ci kanam fa yaqul dana wax ni ana man hamaluka may sa jeuf je as salihu je eji yow fa yaqul tam wax mom jambi ne ya rabbi yow sama borom aqim yalla nga taxawal as saahata bis penc hatta arjiha bama delu ila ahli jëm ci sama ñooñ wa daari ak sama kër haka zani ki ñi la ñewé fi bushral ka'ibi bi liqa'il mawla al habibi ci téré bi tud nono mune ganaw laaj nañ ko mom ku gëm yalla ki ci bammel mu tontu lam wara tontu day am kaddu gu bayiko ci asaman ne ey sama jam bobu de li wax deug la wutal len ko ablal tay bu bayiko ci aljana lalal ko ko sal ko ay yere yu bayiko ci aljana ubil ko buntu ci aljana bo xamne ngelawal aljana la akat gu neex ga da cey bayiko di ñew ci mom da ngeen yaatal bammel bi dafa bëtum yam suñ ko defale lool nak dana am jëm ju rafet rafet rafet yéré lool neexet lool ñu taxaw ci kanamam ne ko yow day santal bi ci bi la sa borom doon nige ak xewal gi mu ne ko waaw yow ku rafet ki man de ma buma su ku gëm yàlla ki ne jëm ju rafet jooje mu gis ca bammel ba man day musuma gis kenn ko rafet na yow kanam mu ne ko man di xamoo waaye maay jëf ju baax ja nga daan jëf ba nga nekkee aduna su ko defee nag moom ku gëm yàlla ki day daal di bëgg bis penc taxaw ba mu gisanteeg waa këram dugg ci këram mu daal di ne saa borom ay waaye taxawal bis penc baa dellu ca samay mbokk ak sama waa kër ne noonu lañ ko indee ci bushral ka'ib bi liqa'il mawla al habib loolu turu téere la وزاد يقنا في شجرة يقين تي شجرة يقين ما لو خمني لفظه باتم موي لي موي قال عليه السلام وان كان ديم نك نا كافر دي ابي يفر اذا حضره ديم تيوال نكو الموت دي نصرت واتي عليه تي موم ملائكه اي ملائكه وهو تي موم في انقطاع نك نا تي اك دوغو من الدنيا توكي تي ادنا وإقبال أبوك دغمل إلى الآخرة جم الآخرة وما هم تأنا نيوم ملاك يوه لباس أكتل أنا مكوداي من الهذاب تبوغل فيجلسون تنيوتوب بعيرا تفسري منه تموم حتى يجي أبدك ملك الموت ملاكم ديمي فيجلس تنيوتوب عند رأسي فبوبم فيقول تمي وخني أيتها النصر يوبكن بي الخبيثة بأجبن أخرجي جنل إلى سخط الله جمت مروم يالا قال نينا فتفرق تيتقلكو تيتسارو روحو روحمغا في جسده تيرامو فيخرج تدي في جنة روحو روحمغا من جسده تيرامو كما يستخرج نيك دي في جنة الوسخ أبتف من الصوف تنجنل المبلو لبدي بن طويل فإذا خرج نيم جن روحو روحمغا لعنه ربكو الله يالا وكل شيء أكمل بير مع ممن دون بين السماء جدقنت أسمان والأرض أكسوف ويسمحه تكوي ديغ كل شيء مبير لبلي دارة إلا الثقل إن داري نياري ديجي بوبي الثقل